الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سيبارا آيات نمبر 217-218. سورة بقرة آيات نمبر 217-218. ندين مخ کے سبق کی دا جہاد حکم تیر شو، کتب علیکم القتال، اللہ وی پتا سو باندی جہاد فرض دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی جن کی صرف دا صبر او دا استقامت حکم و تا دا جہاد حکم نو. مدینی منوری ترالل التا دا جہاد حکم نازل شو. پا ابتدا کی چونکہ دا مسلمانانو طاقت دمر نو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا کافرو باندے با نظر ساتو چی دوی زمون سا خلاف سازش کئی، دا دوی زمون متعلق سی را دی دی داغی نگرانی بے کولا. داغی متعلق دلتا یو واقعہ ذکر شوی دا، چونکہ پا اشہر الحرم کی چی سلور میاشتی دی، پا دے کی جنگ کول اسلام کی منی دی، او کافر بم د دې میاشتو احترام کو، اغوی بم په دې کې جنگ نکا. اشهر الحرم سلور میاشتې دي، ذی قعده، ذی الحجه او محرم، دا درې پرله پسې دي. او یوه د رجب میاشت چې مونږ ته زبرګه میاشت وایي، ذی قعده، ذی الحجه او محرم او یو رجب، دې کې به نه مسلمانانو جنگ کو او نه به کافرو جنگ کو. د دې میاشتو به ډېر احترام او قدر کو. په دویم کال د هجرت په 2 هجری کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام 8 صحابه کرام تیار کړل، وی تاسو لاړ شئ د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې یو ځای دی نخله، هلته لاړ شئ او د کافرو حالات معلوم کې. د هغوی قافلې دغلته ځي راځي، د هغوی سره د هغوی نگرانی کوی، داسې اندازې لګوی چې دوی څه کوي. داغه سردار مقرر کا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، داغه په قیادت کې دا 8 کسان صحابه کرام اولیګل. دوی چې التا اورسید لاړل، یو قافله د دوی را روانه وه، د کافرو د تجارتی قافله وه. مفسرین لیکلي دي چې د زیتون تیلو پکې او د اوړل مکې مکرمې ته، د دوی امنا سامنا وشوه، مخامختیا وشوه، او هغې کې جنګ وشو. د کافرو یو کس په هغې کې قتل شو، عمرو بن حضرمی نومیې. دوه کسه قیدیان شو، حکم او عثمان نومونه، او مال غنیمت هم لاس کې راغی. دا عمرو بن حضرمی چې کوم مقتول و چې مړ شو، دا یو صحابي دی، واقد ابن عبدالله تمیمی رضی الله تعالی عنه، دا د هغه د لاسه قتل شو. دا جنگ چې وشو، د مسلمانانو دا خیال و غالب ګمان و چې دا د جمادی الثانی اخیری ورځ ده، او کافر وی چې دا د رجب میاشت شروع شوه. دا یعنی د جمادی الثانی اخیری ورځ وه، سبا رجب شروع کیږي، او میاشته کې خو اختلاف وي د ارق او اروخ. نور کافر وی چې دا د رجب میاشت شروع وه، لومبی ورځ وه، او مسلمانان وی چې نه، دا د جمادی الثانی اخیری ورځ وه. په دې کې تاسو جنگ ولې وکړ؟ دا خو تاسو د دې میاشتو احترام او نسات. دا خبره مشهوره شوه. دوی چې کله واپس راغلل، ام د ذهن کې دغه تشویش و. بیا قیدیان یې هم راوستل، مالی غنیمت هم راغی، د کافرو نه یو سړی هم مړ شو. دا ړومبی مقتول دی چې په اسلام کې شوی دی، او دا ړومبی قیدیان دي چې په اسلام کې، دا ړومبی قیدیان حکم او عثمان، دا قیدیان شوي دي. ړومبی مالی غنیمت و چې په دې جنګ کې حاصل شو. د دې نه مخکې جنګ نه و شوی. بعضې کافر هم پیغمبر علیه السلام ته راغلل، بعضې یهود هم راغلل، او دا خبره یې ډېره زور شور سره خوره کړه چې تاسو مسلمانانو د عزت د میاشتو خیال نه دی ساتلی. تاسو د عزت په میاشت کې جنګ وکړ، تاسو د اشهر الحرم خیال نه ساتئ، احترام خیال نه ساتئ، ځان ته مسلمانان وایې. او بیا دا یهود چې و، نو دوی بعضې بدفعالۍ ونیوې. خبرې یې ډېرې مشهورې کړې، د خلکو ذهن ته یې دا خبره ورچوله چې مسلمانانو ډېر زیاتې کړی دی، ظلم یې کړی دی، چې د عزت په میاشتو کې یې جنګ کړی دی. نو بعضې یهودو دا عمرو بن الحضرمي چې دا قتل شوی دی کافر، او دی چې چا قتل کړی دی واقد ابن عبدالله تمیمی رضی الله تعالی عنه، د دې د نومونو نه یې داسې بدفعالي شانتې جوړه کړه. الفاظ یې داسې جوړ کړل چې د مقتول نوم دی عمر ابن حضرمي. نو دوی وی عمر الحرب، یعنی جنگ به اوس ډېر اوږد او ډېرې لرې مودې ته رسي اوس، او دا حضرمي دی نوی حضرت الحرب. اوس جنگ را اوس جنگ شورو شو، بس اوس ایله ګرمه شوه قیصه، اوس شورو شو جنگ. او بیا دا د قاتل نوم چې دی، دا صحابي چې دی واقد نوم دی داغه، نو دوی وی وقدت الحرب. اوس چې دی نو دا جنگ اور ګرم شو، دا بدفعالۍ جوړې کړې، او دا خبرې خلکو کې مشهورې کړې، د خلکو ذهن ته دا ورچوله چې بس مسلمانانو بې احترامي کړې ده، او د جنگ شورو یې وکړه، او بس اور یې بل کړ، او دې اور کې به اوس دوی سوځي، او دا قصه به دغسې شور په مسلمانانو یو رو به مچو، او بل طرف ته چې دی نو دا د بدنامۍ کوشش یېم کو. پیغمبر علیه الصلات وسلام هم دا صحابه کرام ته زورنه ورکړه چې ګوره تاسو خیال به کړیو محرم یا شورو کېده، نو بیا تاسو ولې چې دی نو دا رجب میا شورو کېده، تاسو ولې په هغې کې جنگ کړی دی؟ تاسو ته خو ما د جنگ نه ویلې چې جنګ وکړي، تاسو ته خو ما صرف وی چې د هغوی نقل و حرکت باندې خیال ساتئ. صحابه کرام هم ډېر خفه و، خو د هغوی کلک یقین و چې زمونږ خو دا خیال نه و چې دا رجب شورو، زمونږ خو دا خیال چې دا جمادی الثانی اخیری ورځ ده، او دا اتفاقیات و جنگ شورو شو، هغوی مخې له راغلل، مونږ هم ورلو. بس خو ورځ چې دی نو زمونږ یقیني وه چې دا د جمادی الثانی اخیری ورځ وه، محرم میاشت دا د رجب میاشت لا نه ده شورو، نو مونږ ځکه جنګ وکړه پکې. پیغمبر علیه الصلات والسلام هم خاموش و، او د کافرو دا ژبې ډېرې تیزې شوې. الله پاک دا آیاتونه نازل کړل، دا اوس چې مونږ وایو الله دا آیاتونه نازل کړل، د مسلمانانو هغه تشویش یې ختم کړ، د هغوی هغه پریشانی ختمه کړه. الله ورته فرمایي چې دا اشهر الحرم، د دې میاشتو د عزت، دا ډېر ضروري دی. دا دوی چې دا بې حرمتي کړې نو دا ډېره غټه ګناه کړې ده، او که دا تاسو دا شرک چې کوئ نو دا غټه ګناه نه ده. تاسو هغه طرف ته خیال نه دی چې مونږه الله سره شریک ګرځو، الله نه منو، پیغمبر یې نه منو، کتاب نه منو. نو یو طرف ته شرک کوئ، بل طرف ته چې دی نو خلق د مسجد حرام نه منې کوئ، د الله د دین نه منې کوئ، بل د الله د خپل وطن نه، د کور نه خلق اوباسه. دا تاسو دا مسلمانان ایستي دي خپل وطن نه، نو دا تاسو ته غټه ګناه نه ښکاري. او په اشهر الحرم کې جنگ کول دا تاسو ته غټه ګناه ښکاري. تاسو شل ګناهونه کوئ، هغه درته نه ښکاري. او د مسلمانانو یو اجتهادي غلطي ده چې هغوی کلک وایي چې دا د جمادی الثانی اخیری ورځ وه، صرف هغه شک دی پکې. تاسو وایه د رجب لومبی ورځ ده، هغوی وایي نه، دا د جمادی الثانی دا درته ښکاري. اول خو اشهر الحرم ونه، او کوم نو تاسو چې دی نو د هغې نه غټه ګناه کوئ، نو دا هغه خپله ګناه ته ګورئ نه تاسو. الله فرمایي نو دې ځای کې الله دغه بیان ورته کوي، مسلمانانو صفای الله وکړه، او مسلمانانو له الله ډاډګیرنه ورکړه، دلاسۍ ولا ورکړه چې د دوی دا ګناه ډېره غټه ده، تاسو نه خاول شوې نه ده، او که شوې ده الله فرمایي تاسو ما معاف کړی. څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي او جهاد وکړي، داسې لږ لږ لغزشونه، هغه الله وایي زه معاف کوم، ما معاف کړی. اول خو شوې نه ده ګناه، خو که شوې مې ده دوی په خیال ما تاسو معاف کړی، د معافۍ اعلان هم ورته کوي. یسألونک، تپوس کوي تانه ای پیغمبره، عن الشهر الحرام، په باره د میاشتو د عزت کې، قتال فيه، جنگ په هغې کې. چې جنگ په دې میاشتې د حرمت کې څنګه دی؟ قل ته ورته ووایه پیغمبره، قتال فیه کبیر، جنگ خو په دې کې غټه ګناه ده، خو وصد عن سبیل الله، بندول د لارې د خدای پاک نه، وکفر به او کفر د په خدای پاک باندې، والمسجد الحرام او بندول د مسجد حرام نه، واخراج اهله منه او وستل د اهل داغې داغې نه، اکبر عند الله، دا ډیره غټه ګناه ده په نزد د خدای پاک باندې. او والفتنه تو، او دا فتنه او فساد چې دا تاسو کفر او شرک کوی، اکبر من القتل، دا ډیره غټه ده د قتل نه. هغې خو جنگ کړی وې زه ساسو په خیال، خو دا تاسو څه کوی؟ الله پاک اوس فرمایي چې دا کافر کوشش دا کوي چې اے مسلمانانو تاسو د خپل دین نه واړی. دا دوی چې دا دومره دا خبره خوره کړه او لګیا دي او په تاسو الزامات لګی، د دوی نور او غرض یې دا چې یاره بعضې مسلمانان هغه به هم د خپلو مسلمانانو باندې بد رد ووایي او وبه وایي چې یاره د دې میاشتو د حرمت خو مونږ احترام کوو، او داسې غرض دا دی چې دا مسلمانی مسلمانی نه ده، راځئ چې د خپل دین نه واوړو. نو خیال کوی چې د دین نه ونړی په دې یوه خبره باندې. ومن يرتدع ولا يزالون، او هميشه دي دا كافر، يقاتلونكم جنبا كي تاسو سرا، حتى تردي حدا پوري يردوكم عن دينكم، چه والا تاسو لرا دخبل دين. ان استطاعوا، كده دي طاقت في، ده دي طاقت كوي، ده دي کوشش داري، چه تاسو دخبل دين نوالي. داسي وسواس تاسو پزلك پیدا کی، چه تاسو به اسلام نفرت پیداش. خو الله فرمایي که تاسو د خپل دین نه واوړی دی، ومن یرتدد، څوک چې واوړی منکم د تاسو نه، عن دینه، د خپل دین نه، فیموت، او دی مړ شو، وهو کافر، او دی کافر و د ارتداد په حالت کې، یعنی بیا نه شو مسلمان او مړ شو، فاولئک حبطت اعمالهم، پس دا کسان عبستی عملونه د دوی، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت. الله فرمایي نه د دنیا که ستاسو اعمال قابل قبول دي او نه په آخرت کې. و اولئک اصحاب النار، او دا خلق خاوندان د اور دي، هم فيها خالدون، دوی په دې اور کې همیشه وي. څوک چې مرتد شي نو په دنیا کې هم عمل ضایع شي او په آخرت کې. په دنیا کې څه مطلب؟ نو ګورئ، دنیا کې یو سړی دی مسلمان دی او کافر شو، مرتد شو، نو په دنیا کې ده ته دا نقصانات رسي. لومبی نقصان چې څومره اعمال ده کړي وي هغه ټول ضایع شو، نیک اعمال د ده ټول ضایع، مونځ یې کړی دی، روژې یې کړی دی، حج یې کړی دی، زکاتونه یې ورکړي دي، خیر خیرات یې کړی دی، تلاوت یې کړی دی، ذکر و اذکار یې کړی، څومره عبادات چې ده کړي دي هغه ټول ضایع شو، ختم شو، د هغې ثواب ختم شو. ښځه پې طلاقه شو، دا دویم نقصان دی. درېیم نقصان په دنیا کې که د ده رور مسلمان وي، د ده پلار مسلمان وي، د ده مور مسلمان وي، دغه رشته دارو کې مسلمانانو کې که څوک مړ شو نو د هغه میراث په هم ده ته نه میلاویږي. کافر د مسلمان میراث نه شي وړی. نو دا دنیاوي نقصانات دي، اعمال هم ضایع شو، ښځه پې طلاقه شوه، او بل طرف ته میراث کې هم حصه ختمه شوه. او بل غټه خبره ده چې د مسلمانانو په مقبره کې به دې نه خښېږي، د اسلام په حق څنګه چې د مسلمان جنازه کېږي د ده جنازه به څوک نه کوي. دا د مرتد سزا ده، دا په دنیا کې. او په آخرت کې الله وایي همیشه همیشه دپاره به جهنم کې. ګوره، یو کافر دی او یو مرتد دی. کافر عمل کوي، نیک عمل کوي، کافر دی، خیر خیرات هم کوي، صدقې هم کوي، نیک کارونه هم کوي، لګیا دي خلکو سره احسانات هم کوي، څه نیک اعمال په دنیا کې کوي، خو د ده دا نیک اعمال معلق وي، ځوړند وي، دا بر آسمان ته نه خېږي. خو چې کله دی مسلمان شي نو دا ټول اعمال ولا الله قبول کړي، د هغې اجر او ثواب ولا ورکړي. که کم نیک اعمال یې د کفر په حالت کې کړي دي، د هغې اجر او ثواب هغه هم ده سره ولیکلی شي، د ده دپاره ولیکلی شي، هغه هم وله خدای پاک ورکړي. او مرتد، یو سړی اسلام نه واوړی، مرتد شو، بیا زړه اوچت شو، بیا مسلمان شو، ده چې څومره نیک اعمال کړي دي هغې ختم شوي دي، دا ورته بیا نه لیکلی کېږي. د کافر هغه خدای پاک لیکي، د هغې اجر او ثواب ورکوي، خو د مرتد هغه خدای پاک بیا نه ورکوي. هغه چا دوی به نوي نیک اعمال کوي، اله به د دې چې ځینو آخرت ته ځان تیاروي. ما ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که د د اسلام په حالت کې حج کړی دی، اخوم زایش اوس دی دوباره بیا مسلمان شو، نو دغه فرض حج به کوي او که به نه کوي؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که دی مالداری حج به کوي، دغه حج د قابل قا ختم شو، بس لا